ہمت رہا ہے موضوع اپنی جگہ پر تشنگی کا شکار ہو رہا ہے. بتانا یہ ہے کہ میرا خدا عالم الغیب وہ جانتا ہے. تم میرے نبی کو میرے محبوب کو نہیں پکارو گے تو ظالم سنو, یہ سعودی ریال لے جا, یہ کویت کا مال لے جا, یہ پٹرول ڈالر تو لے جا اور جا کر دیکھ, 4 کروڑ روپیے کو پانی کی طرح بہا, لوگوں کو فری میں پلیٹ بھر بھر کے بریانی کھلا, لوگوں کو پیپسی کولا پہ پیپسی کولا بغیر کوئی بولا نہیں کوئی بولا مگر پیپسی کولا پیلا. یا دیکھ جو میرے ہیں جو بندے میرے ہیں وہ ہر جگہ میرے ہیں, وہ تیرے مجمے میں تیرے مجمے کے لیے نہیں آئے تھے. ہمارے پوروج جب وہ مسلم نہیں تھے نا نوٹنکی دیکھتے تھے تو ان کی اولادوں کو تھوڑا تھوڑا بہل جاتے ہیں ایک آدمی نوٹنکی دیکھنے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ وہ نوٹنکی کا کوئی پارٹ ہے, دور سے دیکھ رہے ہیں تو فری فنڈ کا ہے, پھر ہم سے گنتی کر رہے ہیں. سب میرے ہیں, سب میرے ہیں. 3 کروڑ روپے میں تم نے اگر 10 لاکھ جمع کیا, 5 لاکھ اللہ جانے ایک آدمی پر کتنا خرچہ ہوا. ہمارا تو 1 روپیہ بھی ایک آدمی کا خرچہ نہیں ہوا, کیونکہ دل بدل کے آنا اور ہے, دل بدل کے آنا اور ہے. یہ دلوں کے لوگ ہیں, ہماری زبوں میں شاہ عالم کا احسان ہے, ہمیں خدا تک پہنچانے میں اولیاء اللہ کا احسان ہے. ولیوں کے آگے ہم نے سر جھکایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس کے محبوب کو پکارے گا نہیں, کیا بولا تو نہیں پکارے گا میرے حبیب کو, میرے محبوب کا چاہتا سن مولوی سن. یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے اجتماع میں نہ پکارے, یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے دکان میں نہ پکارے میرے حبیب کو, ہو سکتا ہے اپنے مکان میں نہ پکارے, ہو سکتا ہے اپنے کارخانے میں نہ پکارے, ہو سکتا ہے اپنے مرکز میں نہ پکارے, ہو سکتا اپنے گھر میں نہ پکارے. تو سن پہ رکھوں, جب تو اپنے گھر میں میرے نبی کو نہیں پکارے گا نا اپنے جلسے میں, تو میں اٹھا کر تجھ کو تیرے گھر پہ اپنے گھر میں لاؤں گا اور پذیر میں بچھا کے وضو کرا کے نماز بچھا کے اور نبی پر سلام بھجواؤں گا, اتحیات اللہ وسلمات و طیبات پڑھواؤں گا, السلام علیکم ایھا النبی کہلواؤں گا, خطاب بھی کرو نبی کو, پکارو بھی نبی کو اور سلام بھی بھیجو اپنے گھر میں نہیں تو میرے گھر میں, سونے نہیں دوں گا جب تک. اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام بھیج, ہر 2 رکعت کے بعد رسول کو یہ پکار, ہر 2 رکعت کے بعد, اور 4 کی نیت کی ہے تو 4 میں 2 بار پکار, 2 بار تحیات پڑھنا ہے, 2 بار پکارنا ہے. سر نماز میں تو یہ بھی پکارتے, سر نبی کو یہ بھی پکارتے, ہم بھی پکارتے, یہ بھی سلام بھیجتے, ہم بھی سلام بھیجتے, تو کاہے کو ہمت نہیں پڑی حضرت جی مجمع میں بولنے کی کہ پکارا کرو. فجر میں پکارا, ظہر میں پکارا, اثر میں پکارا, مغرب میں پکارا, عشاء میں پکارا, فرض میں پکارا, واجب میں پکارا, موقع میں پکارا, غیر موقع میں پکارا, نفل میں پکارا, تو جبھی کو پکارتے وہ بھی ہیں, پکارتے ہم بھی ہیں, فجر میں وہ بھی پکارتے ہیں, فجر میں ہم بھی پکارتے ہیں, فجر میں وہ بھی نیتا کرتے ہیں, ہم بھی نیتا کرتے ہیں, ظہر میں وہ بھی سلام بھیجتے ہیں, ظہر میں ہم بھی سلام بھیجتے ہیں, عصر میں وہ بھی پکارتے ہیں, عصر میں ہم بھی پکارتے ہیں, مغرب میں وہ بھی پکارتے ہیں, مغرب میں ہم بھی پکارتے ہیں, عشاء میں وہ بھی پکارتے ہیں اور ہم بھی پکارتے ہیں, مگر پکارنے میں فرق ہے, فرق ہے. ہم نبی کو مسرور ہو کے پکارتے ہیں, وہ مجبور ہو کے پکارتے ہیں. ہم تم سے نہیں پوچھتے, ہم نماز سے پوچھنا چاہتے ہیں, اے نماز تو بتا. 3 دن تک جانے کیسے نمازی تھے, جنہیں کپڑا پہننا نہ آئے, نماز پڑھانے آئے تھے ہمیں پہلے کپڑا پہننا سیکھو, اپنا اپنا پہنو. بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہننا, اپنا اپنا پہنا کرو. یہ بات سن لو, نمازی ہوتا ہی نہیں, نمازی ان کا قاتل بھی ہے. نمازی علی بھی, نمازی ان کا قاتل بھی. تو نمازی اچھے برے دونوں ہیں. نمازی عبداللہ ابن عمر بھی, نمازی عبداللہ ابن عبی بھی. نمازی اچھے برے دونوں ہیں, نمازی صحابی بھی, نمازی وہابی بھی. صحابی اچھے نمازی, تو نمازی اچھے برے دونوں ہیں کہ نہیں؟ حاجی بھی, حاجی بھی اچھے برے ہوتے ہیں. جب حاجی ایسے ہوتے ہیں جب ہاتھ کر کے آتے ہیں تو ہم ان کا ہاتھ چومتے, ہم ان کی آنکھیں چومتے. تین آنکھوں نے کعبے کا جمال دیکھا, تین آنکھوں نے گنبد خزرہ دیکھا ہو, تین آنکھوں نے مدینے کی بہاریں دیکھی ہیں. تو قوم ان کا ہاتھ تھامتی ہے, ہاتھ پکڑتی ہے, ہاتھ قوم پکڑتی ہے, پیر پکڑتی ہے, ہاتھ پکڑتی ہے, ناکا پکڑتی ہے قوم. اے بھاجی وہ ہیں جنہیں بمبئی میں کسٹم آفیسر پکڑتا ہے. پچیس آدمی, لمبا کرتا, چھوٹا پائجامہ, کھوٹا مال, بستر میں پکڑا گیا. اترے بولے جنتی آ رہے ہیں, جنتی آ رہے ہیں, جنتی آ رہے ہیں, جنتی آ رہے ہیں. کسٹم آفیسر نے وائز کیا, ایک کو مل گئی تھی خبر کہ کھولو بستر, بستر ہی پہ تو اصلیت کا پتہ چلے گا. ارے اب تو سمجھ جاؤ. بولا تو اس میں سے حشیش نکلا, ہو ہو کروڑوں روپے کا بیچا. اب اگر ایسے لوگ اس سے کرے روپیہ خرچ کرے تو ان کے باپ کا کیا گیا. تو کسٹم آفیسر مرا کی ہاتھ میں قانون کی لاٹھی, طبیعت سے مرا کی باندھ رکھی تھی گھانٹی, کھول دیا سب مال نکلا, سیدھا جیل گئے. یہ بھی ایک حاجی ہے. تو اچھے حاجی بھی ہیں جن پر میں قربان, اور خراب بھی ہیں جن پر کوئی قربان نہیں ہوگا. اسی طرح نمازی بھی, سوائے سے چلتے ہوئے مت جاؤ جہاں صرف نمازی ہو. نمازی سچ بھی بولتا ہے, نمازی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. نماز پڑھیں اور سوت کھائیں, نماز پڑھیں اور فلمیں دیکھیں, نماز پڑھیں اور جس انٹینا میں مزہ لیں. ایسا نمازی نہیں چاہیے اپنے کو. ایسی حالت میں ہم نماز سے پوچھیں گے. نمازی جھوٹا ہو سکتا ہے مگر نماز نہیں. نمازی سٹنگ کر سکتا ہے مگر نماز سٹنگ نہیں کرے گی. نماز بھی اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں بندہ ہے یہ تو پتا نہیں, لیکن نماز خدا کی عبادت ہے, پکی بات. اے نمازی تو جا سائڈ میں, اے نمازی بازو میں ہٹ, نمازی بازو میں ہٹ, اے نماز سامنے آ, تو بتا نماز تو میرا نبی کیا ہے. یہ میں پچی کولا والوں سے نہیں پوچھوں گا, یہ میں فری فن کا کھانا کھلانے والوں سے نہیں پوچھوں گا, یہ حشیش گانجہ بیچ کر پیسہ کما کر اجتماع کرنے والوں سے نہیں پوچھوں گا, یہ غیر قانونی کام کرنے کے لیے ودیش سے پیسہ منگانے والوں سے نہیں پوچھوں گا, یہ AK-47 بانٹنے والوں سے میں نہیں پوچھوں گا, یہ میں دیش دروہیوں سے نہیں پوچھوں گا. سنی مسلمانوں, تمہیں خواجہ غریب نواز نے ہندوستانی بنایا ہے, تمہیں محبوب الہی نے ہندوستانی بنایا ہے, تمہیں مخدوم سمنانی نے ہندوستانی بنایا ہے, تمہیں سید رزق اللہ محی الدین سالس نے بنایا ہے, تمہیں وجیہ الدین گجراتی نے ہندوستانی بنایا ہے. ہمارے بنانے والے ایسے تھے جو اللہ اللہ والوں نے ہمیں دیش دیا, اللہ والوں نے ہمیں زمین دیا, اللہ والوں نے ہمیں دین دیا. نہ ہم یہ زمین چھوڑیں گے نہ اپنا دین چھوڑیں گے. یہ جو باہر سے چندہ لے کر کے لڑانے کے لیے مسلمانوں کو سمپردائی بنانے کے لیے, مسلمانوں میں سمپردائک بھاونا اور ان میں اتنا بھڑکانے کے لیے, یہ جو باہر سے پیسہ منگا رہے ہیں, پیٹرول ڈالر آ رہا ہے, یہ جو رابطہ عالم اسلامی کے تھرو آ رہا ہے, جماعت اسلامی کے تھرو آ رہا ہے, تبلیغی جماعت کے تھرو آ رہا ہے, یہ میں گجرات کی گورنمنٹ سے کہوں گا کہ اس پر کڑی نگاہ رکھیں. یہ لوگ حوالے کا بزنس کرتے ہیں, یہ لوگ کالا پیسہ لے کے آتے ہیں, ان کا دل کالا ہے, ان کی جماعت کالی ہے, ان کا پیسہ کالا ہے. تو ہمارے ہاں تو ہمارا غوث اعلیٰ ہے, خواجہ اعلیٰ ہے, ادھر سب کالا ہے, ادھر سب اعلیٰ ہے. اس لیے اب ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے کہ روزے دار بول روزہ بتائے, اس چکر میں نہیں پڑیں گے حاجی صاحب بولو ہم حاجی سے پوچھیں گے, اب ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے نمازی تو بتا نماز سے پوچھیں گے. اچھا ایک بات بتاؤ, نماز سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ کوئی عبادت نماز سے بڑی؟ تو نماز سب سے بڑی عبادت ہے نا, اس کا ججمنٹ سب سے بڑا ہوگا نا. اور جو نماز کا ججمنٹ نہ مانے اس کو مانو گے؟ بولے جو نماز کا فیصلہ نہ مانے تو چلو نمازی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں, نماز تو بتا کہ رسول کیا ہے, میں کیا سمجھوں نبی کو, نماز تو فیصلہ کر دے. تو جو نماز کا فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا ہو جائے گا نا, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو مانے اسے انڈیا میں رہنے کا حق نہیں نا. تو جو لوگ نماز کا فیصلہ نہ مانے انہیں نماز کے نام پر اجتماع کرنے کا حق نہیں نا. اچھا چلو اب نماز سے پوچھتے ہیں, اور نماز تو خود بھی جانتے ہو, نماز ایسی چیز نہیں جو حاکمیت کے گھر میں ہے اور آج پہلے دن نکلے گی, بچہ جانتا ہے. جتنے نہیں جانتے تھے سنی تحریکوں نے بتا دیا, سنی دعوتوں نے بتا دیا, اہل سنت و جماعت بتا رہے ہیں, انشاءاللہ بتاتے رہیں گے. ہماری دعائیں ہر اس تحریک کے ساتھ ہیں جو صحیح العقیدہ سنیت پر مشتمل ہیں. ہم کچھ نہیں جانتے, نہ ہم گجراتی جانے نہ بنگالی, نہ مدراسی جانے نہ کچھوچھلی, نہ بریلوی جانے نہ بدایونی, ہم تو بس سنیت دیکھتے ہیں. جہاں پکی سنیت ہے وہ ہمارا ہے, اور نہیں تو اس سے ہمارا کنارا ہے. ہم نظریے کے طالب ہیں اور نظریے کے پیچھے بھاگتے ہیں. جو نظریے میں نمونے نظر آ جاتے ہیں انہیں ہم علامت اہل سنت کہتے ہیں, تو ہی علامت اہل سنت. لہٰذا ہم اب نماز سے ڈائریکٹ پوچھنا چاہتے ہیں, اور نماز کوئی ہاشمی کی چاکیر نہیں جو ان کی سیدھی میں پیش کروں. نماز وہی ہے جسے آپ بھی جانتے ہیں, تو جو آپ جانتے ہیں وہی بتا رہا ہوں. اب نماز سے پوچھو تو نماز جائے گی ایسے کیسے میں بتا دوں, کیا مجھ کو وہ سمجھا میں پیپسی کولا یا کیا ہوں, میں نماز ہوں حضرت جی نہیں. تم کو اگر جاننا ہے تو میرے پاس آؤ, جماعت میں خرید ہو جاؤ, میں جماعت میں ملوں گی. اہل سنت میں جماعت میں ملوں گی. نماز کیا بولی؟ اہل سنت میں جماعت میں ملوں گی. اہل سنت وہ جماعت. اب جب جماعت بھی ہم بھی چلے, تم بھی چلے, وہ بھی چلے, سب چلے, اب معلوم ہوا وہ پیزا نے کہا کہ کئی حاصل نہیں آپ پڑھا لیجیے گا نماز. کیوں یار, تم کو صبح سے کوئی ملا نہیں تھا مزاق کرنے کے لیے, میں ہی امامت کے لائق ہوں, پڑھا لیا پڑھا لیجیے گا. من کا اچھا چلا, میں نے وہاں دیکھا دو شیخ الاسلام پہلے ہی کہتا رہے شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب مدہ ذلہ العلی وہاں پہلے ہی سے کھڑے ہیں. بتائے مفتی صاحب تم ہم کو امام بنا رہے تھے, بڑے بھائی تو پہلے ہی سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں, چلو انہیں کے پیچھے پڑھتے کا, یہ تو بھی اچھی بات ہے. حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی جو رشید حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ہم اور مفتی شبیر صاحب دونوں گئے اور ساتھ میں کھڑے ہوئے. میں نے نیت کی, نیت کرتا ہوں میں تین رکعت نماز فرض وقت مغرب بعد کے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے بڑے بھائی کے اللہ علیہ. یہ میری نیت ہوئی. ارے بھائی نماز تو تم بھی جانتے ہو, میں مفتی زام نے کوہنی ماری تب تک انہوں نے نیت نہیں کیا تھا. یہ کون سی نیت ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں آپ 20-22 ملکوں میں گئے ہیں، یہ کس ملک سے امپورٹ کر کے لائیں گے؟ ان کا نیت یہ کس بدنیت کی نیت پیچھے بڑے بھائی یہ چلے گا کہ یہ چلے گی؟ اچھا یہ بتاؤ، میں نے مفتی صاحب سے کیا کہیں گھر آئیے، سب کے باہر آئیے، حضرت مدنی میاں صاحب کس کے بیٹے ہیں؟ بولے حضور مسجد اعظم کے. میں کس کا بیٹا ہوں؟ آپ بھی حضور مسجد اعظم کے. تو بابا بھائی کون ہے اس میں؟ حضور مدنی میاں آپ کے سگے بڑے بھائی ہیں. سچ ہے؟ ہاں بالکل سچ ہے کہ وہ بڑے بھائی ہیں. تو میں نے کہا جب یہ سچ ہے کہ مدنی بابا میرے بڑے بھائی ہیں تو مجھے نماز میں سچ بولنے کیوں نہیں دیتے؟ اب نماز میں بھی سچ نہیں بولنے دوں گے، ہے گنجائش؟ خیر یہاں تو گجرات ہے، ہمارے یہاں یو پی سے جو لوگ یہاں آئے ہیں بہار سے جانتے ہوں گے، کچھ نازک رشتے ایسے ہیں وہاں نام ہی نہیں لیتی، نہیں لیتی نا. اگر کوئی عورت یو پی میں بیمار پڑ جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائے گی نا، ایک عورت کو ساتھ لے جائیے، اکیلی نہیں جائے گی، ایک عورت اور ساتھ میں ہوگی، لا کر پوچھے گا کیا نام ہے تمہارا؟ رخسانہ. تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ بالا. تو بتا دے. وہاں تو یہ مشہور ہے کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح، یہاں چونکہ بہت سارے بہار اور یو پی کے میرے سنی بھائی موجود ہیں. ارے کل خط لکھ دو، احمد آباد سے لیٹر لکھ دو، نام لینے سے نکاح نہیں چوکتا، شوہر کا نام لینے سے نکاح نہیں چوکتا، بالکل نہیں چوکتا، بالکل نہیں چوکتا، شوہر کا نام لینے سے نکاح نہیں چوکتا. بہت ایسی دلیل دے دوں کہ سب کی سمجھ میں آ جائے، جن کے دماغ میں یہ بات ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، اگر وہ دو چار دفعہ تو بھی سن لے. ابے شوہر کا نام لینے سے اگر نکاح ٹوٹے، اگر شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹتا تو کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگے کیوں؟ نام لے گھر جائے. جب نام لینے سے نکاح ٹوٹ جائے گا تو عورت کو اس کو طلاق چاہیے. عبدالغفور، عبدالغفور، عبدالغفور. نام لینے سے نکاح نہیں ٹوٹا، یہ جہالت ہے. سنو، اس میں دو پوائنٹ ہے، نام لینے سے نکاح ٹوٹ جائے گا یہ جہالت ہے، لیکن ہماری ماں بہنیں جو نام نہیں لیتی اس میں محبت ہے، اس میں احترام ہے. ایک ہے نام نہ لینا، یہ ویری گڈ، اور ایک ہے یہ سمجھنا کہ نام لینے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ لٹریسی ہے، جہالت ہے، یہ اندھ وشواس ہے. لیکن نام نہ لینا یہ آدر ہے، سمان ہے، پیار ہے، محبت ہے. میری جس پہلی ماں نے، جس پہلی بہن نے شوہر کا نام لینے سے انکار کیا ہے، یہ سمجھ کر نہیں کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، بلکہ احترامن، تعظیمن، تقریمن، ان آنر آف ہزبینڈ، پتی سمان میں، پتی سمان نام نہیں لیا. تو اس نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں. میرے نبی آپ نے سجدے سے تو روکا ہے، لیکن شوہر کو تمام رشتوں سے اونچا کر دیا. اب آپ کی یہ بانڈیاں قسم کھاتی ہیں کہ ہم اپنے باپ کا نام لیں گے، دادا کا نام لیں گے، بھائی کا نام لیں گے، نانا کا نام لیں گے، مگر شوہر کا نام نہیں لیں گے، تاکہ ہمارا شوہر تمام رشتوں میں اونچا نظر آئے. تو ہماری ماں بہنوں نے اپنے شوہر کا احترام کرتے ہوئے نام نہیں لیا. تعظیمن، تقریمن، ایک بات اور کھل کے سن لو، یہ ہماری ماں بہنیں ناقص العقل ہے. اور شوہر کی تعظیم، شوہر کا آنر، شوہر کا احترام کرنا جانتی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں، غور سے سنو، جملہ نوٹ کرو، کہ یہ میری کم عقل مارے بہنیں، ناقص العقل ماں بہنیں ہماری ان کے جماعت کے مولویوں سے بہتر ہے. جملہ نوٹ کرو، ناقص العقل ماں بہنیں ان کی جماعت کے مولویوں سے بہتر ہیں، اس لیے کہ یہ کم عقل ہوتے ہوئے بھی شوہر کی تعظیم کرنا جان گئی اور وہ بخاری تک پڑ گئے مگر نبی کی تعظیم نہ کر سکے. جو آپ اس عورت کو بھی کہنا، وہ عورت بھی ان سے بہتر ہے. کوئی چانس نہیں ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مرید نماز پڑھا رہا ہے، مرید مرید تو پیر اور مرشد پیچھے کھڑا ہو تو پیر کو بھی کہنا پڑے گا پیچھے ہی کی امام. اگر شاگرد نماز پڑھا رہا ہے تو استاد کو بھی کہنا پڑے گا پیچھے ہی کی امام. میں نے دیکھا ہے کہ ملک ہمارے قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے جامعہ رضویہ سلطان پور میں، حضور مفتی اعظم ہند کو دس ہوتے تھے، وہاں تشریف لائے اور نماز میں جب مسجد میں حاضر ہوئے تو اقتدا کیا تو انہوں نے بھی کہا تھا پیچھے سے امام کے، مرید تو مرید کو کہا پیچھے سے امام کے، پیر کو کہنا پڑے گا. اگر مجھ جیسا چھوٹا آدمی بھی کھڑا ہو امامت پر اور شیخ الاسلام علامہ مدنی میں جیسی اختری شخصیت پیچھے کھڑی ہو تو شیخ الاسلام کو بھی کہنا پڑے گا پیچھے سے امام کے. بولو یہ ججمنٹ کس کا ہے؟ نماز کا. امام کو بابا بھائی کہہ سکتے ہو؟ کس نے روکا ہے؟ نماز نے. فیصلہ کس کا ہے؟ نماز کا. ڈسیزن کس کا ہے؟ نماز کا. ججمنٹ کس کا ہے؟ نماز کا. نماز نے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اپنے ایمان کو چاہے وہ سگا بھائی ہو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے. آسمی اپنے امام کو مدنی میں امامت کر رہے ہو میں بڑا بھائی نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا. یہ فیصلہ ہے نماز کا، یہ ججمنٹ ہے نماز کا. پر نماز نے دو ٹک فیصلہ کر دیا کہ امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے. بولو امام کو بڑا بھائی. بہت پیچھے والو امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے. سمجھو امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے تو یہ امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے. تو یہ فجر کا دو رکعتی امام، یہ مغرب کا تین رکعتی امام، یہ باقی وقتوں کا چار رکعتی امام، ارے جو مسجد کے امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے تو ان کے بھی بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے جو سارے اماموں کا امام ہے، جو نبیوں اور رسولوں کا امام ہے. آپ کی توجہ طلب ہے کہ اور چاہوں گا یا یہ تو اپنی رات ہے اسی لیے اس کا نام جمعہ رات ہے. اب یہ ہے جمعہ کی رات ہے، پیروں کی برات ہے، تسلیوں کی برسات ہے، ایمان والے کے ہاتھ میں ایمان والے کا ہاتھ ہے، نبی کا ساتھ ہے، اللہ کی آواز ہے. ایمان کو بڑا بھائی کہنے کی کوئی گنجائش ہے؟ ہائے ایک گنجائش ہے. میری بڑی بری عادت ہے، حالانکہ مجھ کو بھلی لگتی ہے، لوگوں کو بری لگتی ہے. وہ عادت یہ ہے کہ جتنی گنجائش ہوتی ہے میں خود ہی بول دیتا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد ان کو بولنے کی گنجائش نہ ہو. میں خود ہی بول گیا. ایک گنجائش ہے اور گنجائش اس طرح سے ہے. اب سمجھ گئے ہوں، آج میں میری بال میں اسپن زیادہ ہے اسی لیے آپ کا رن بن رہا ہے. کل بنانا، کل تو باؤنسر زیادہ ہوگا. وہ انکسار ہوگا کہ تم کھڑے کھڑے تین بال ہو جاؤ گے، دیکھ لینا. کہاں ہے مجاہد ملت چوک؟ اللہ اکبر، مجاہد ملت چوک میں کل ہے. جاؤ مجاہد ملت سرکار حبیب الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب ہے مجاہد ملت چوک. ویسے اس میں اس اور کیا کرتی ہوں حبیب چوک بتائیے منڈا دروازہ تب گھٹائی میں مزہ آئے گا دروازہ منڈا اب جتنے بگڑے منڈے ہیں کل صحیح ہو جائیں گے کل بھولنا مت بہت دن کے بعد برسنے کا موقع ملا ہے آج تو فوار ہے کل بجلی بھی کڑکے گی بادل بھی برسے گا حضرات یہ گنجائش ہے اور گنجائش اس طرح سے ہے کہ خان پور کی مسجد میں میں نماز پڑھنے کے لیے گیا صفاق سے وہ امام صاحب سے میری پہچان تھی میں نے کہا کہ بھائی تم ہی پڑھاؤ کہا کیوں مجھے میں مسافر ہوں امام صاحب نے کہا اگر میں پڑھاؤں گا تو میں دو پڑھوں گا پیچھے پتہ نہیں لوگ دیر بعد یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تو گڑبڑا جائیں گے وہ چپ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں اقتدا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں ان کو علم ہے کہ نہیں ہے تو تم ہی پڑھاؤ تمہارے پیچھے میں بھی چار پڑھ لوں گا امام صاحب کھڑے ہو گئے میں نے ان کے پیچھے چار پڑھی اور پھر میں مسجد سے باہر آیا خان پور کی جامع مسجد سے پھر میں باہر روڈ پر آیا اور روڈ پر آنے کے بعد فوراً میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے اپنا بٹوا نکال کر کے امام صاحب سے باتیں کرنے لگا باتیں کرتے کرتے اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد یہی سب میں کر رہا تھا اور اتنے میں جیسے ہی میں نے اس کو نکال کر کے پھر اس میں سے کھول کر کے منہ میں رکھا آپ مثال سمجھ رہے ہیں میرا کام چل گیا بیٹھے بیٹھے اتنا زوردار نعرہ لگاؤ کہ باطل کا نعرہ بڑھ جاؤ حضرت گرامی برادران ملت اسلامیہ تو میں بٹوا نکال کر کے گلی کاٹ کر کے منہ میں رکھا کپڑا رکھا چونا رکھا لونگ رکھا اور چونا انگلی میں لے کر کے دھیرے دھیرے میں چاٹ رہا تھا کہ اتنے نئے شوکت خاص صاحب کار لے کر کے اترے اس میں شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب اترے میں نے ان کا ہاتھ چوما سلام کیا کہا جو کیا یہاں جماعت ہو گئی میں نے کہا ہاں بھائی بھائی صاحب جماعت ہو گئی جی بھائی جان جماعت ہو گئی اچھا میرے ساتھ تین چار آدمی ہمیں جمع کے پانی کر لیتا میں لگا جائیے مسجد میں حضرت شیخ الاسلام اپنے مریدوں کو لے کر کے مسجد میں گئے اور انہوں نے جمع کے پانی کیا بابے بابے ہمارے پاس پروفیسر یوسف صاحب آئے حضرت مدنی میاں صاحب آپ کے بڑے بھائی کہاں ہیں سنا آ گئے میں نے کہا ہاں جا کے پروفیسر اندر جا کے دیکھو سر جا کر کے اندر دیکھیے بڑے بھائی نماز پڑھا رہے ہیں بڑے بھائی نماز کر رہے ہیں میں بولا کہ نہیں بولا ساتھ پر کھڑا کھڑا بولا چونا چاٹتے ہوئے بولا دوہلا کھاتے ہوئے بولا لوٹتا کھا رہا تھا چونا لگا رہا تھا ہم لوگ دوسروں کو نہیں لگا خود ہی ہم اپنا چونا چاٹ رہے تھے تو میں نے حضرت مدنی میاں صاحب کے بارے میں کہا کہ بڑے بھائی مسجد میں امامت کر رہے ہیں یہ میرا کہنا صحیح ہے کیونکہ میں مسجد کے باہر تھا جماعت کے باہر اقتدا کے باہر تھا اگر میں جماعت میں ہوتا تو کہتا پیچھے ہی امام کے سب کیا کہتا پیچھے ہی امام کے اور جب جماعت کے باہر ہیں ہم تو تم کہیں گے بڑے بھائی امامت کر جب جماعت کے باہر ہیں تو باہر سے تو یہی کہیں گے کہ بڑے بھائی امامت کر رہے ہیں تو بڑا بھائی کہنا صحیح ہے جب کہیں گے والا جماعت کے باہر ہو کہنے والا مسجد کے باہر ہو کہنے والا اقتدا کے باہر ہو کہنے والا پیروی کے باہر ہو تو میرے نبی کو بڑا بھائی کو کہے جو نبی کی جماعت کے باہر ہو نبی کی پیروی کے باہر ہو نبی کی اطاعت کے باہر ہو محبت ہوتی ہے پیارے ہوتی ہے, بتی نہیں. وہ لوگ جو نبی کے علم قائد کو جانوروں پاگلوں کے علم کی طرح سمجھتے ہیں ان کی نماز پٹے گی. وہ لوگ جنہوں نے حسین کو بھوکا پیاسا شہید کیا ان کی نماز بچائے گی. وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی قبروں کو توڑا ہے ان کی نمازیں بچائے گی. وہ لوگ جنہوں نے عظمت مصطفیٰ کا مذاق اڑایا کیا ان کی نمازیں جو اپنے جیسا سمجھتے ہوں اپنے جیسا بشر سمجھتے ہوں بابا بھائی کہتے ان کی نمازیں بچائے گی. تو پھر تیری کیسے بچیں گی, تو کیسے بچائے گا, میں کیسے بچاؤں, تم کیسے بچاؤ گے, نماز بچتی کیسے ہے. بس جملہ لے لو, پوری تقریر کا عطر دے رہا ہوں. لاکھوں ہزاروں پھول سے کچھ بوندیں جمع ہوتی ہیں تو اسے عطر کہتے ہیں. میں پورا چمن تجھے نہیں دے رہا ہوں, پورا گارڈن نہیں دے رہا ہوں کہ کیسے اٹھاؤ گے, میں تمہیں ایک شیشی میں عطر دے رہا ہوں, دو جملے دے رہا ہوں. اسی دو جملے میں پوری تقریر سمیٹ دیتا ہوں, پوری تقریر سمیٹ دیتا ہوں کہ میں نماز ہوتی ہے کب ہوتی ہے, نماز کب ہوتی ہے, نماز کیسے ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے اور کیسے بچتی ہے, کیسے بچتی ہے. تو سن جب چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو, جب چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو تو نماز ہوتی ہے. نماز ہوتی ہے چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو تو نماز ہوتی ہے, اور دل رسول اللہ کی طرف ہو تو نماز بچتی ہے. نماز بچتی ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت کے بیچ آؤ مت. ہم جانتے ہیں نماز کیسے ہوتی ہے, ہم جانتے ہیں کیسے نماز بچتی ہے. جب ہم پڑھنا بھی جانتے ہیں بچانا بھی جانتے ہیں تو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ, اس پہ نبی کے گیت گاتے جاؤ گاتے جاؤ گاتے جاؤ, اپنے سجدوں کو بچاتے جاؤ بچاتے جاؤ بتاتے جاؤ, نماز پڑھتے جاؤ گے بچاتے جاؤ گے پڑھتے جاؤ گے بچاتے جاؤ گے تو اسٹیبلش ہو جائے گی. اور جب اسٹیبلش ہو جائے گی تو واقعی مصلاۃ پر عمل ہو جائے گا. واقعی الحمد. Thank you.